قرآن محترم آردن کو دا مولانا مفتی مصطفی عامر صاحب دا دورہ تفسیر قرآن دا 106 نمبر کی سٹ چھپا مدرسہ جوار قرآن سلیم خان کی پسٹ 2008 کی شعر جدید ملاوی دو پتہ ایساتی اشاد توید سنت کی سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدی مین چوک جنگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 نن زیمتا زبارہ اور ان کے صاف ولا تجعلوا مع الله الان اخر مگر ذوی اللہ سراجت روابل انی لکم منه نذیر مبین زیمتا سر ان کے بالکل صاف ففروا الى الله توحید سرا انی لکم منه نذیر مبین ولا تجعلوا مع الله الان اخر رد الشرک سرا انی لکم منه نذیر مبین تکرار مشتی كذلك ما الذين من قبلهم كذلك هم دقشان ما الذين نظر اغلیا کسانو تا چې مخکې دین او من رسول ایس یو پیغمبر الا قالوا ساحر مگر ویلی دو چې جادو ګرځي او مجنون یا لیوانه اغه یوم ویلو د یوم وی او سنی به وم وی چې دا یا جادو ګرځي سړی ځان له کار کته لیونی دی ما لیونی دی دا چې کمنو د حکومتونو مقابله لاره زی لیونی دی نو وی دایره چې په خوانی یو بل توصیت کوي چې تبداوی اتواسو به ایوب ته په وصیت کړل نه وې نه هم قوم توغون د دې زړونه یو دي هم قوم توغون د ټول قوم سرکشا اغه یم بدل یو سیمه چان دینو فتوالا انهم واول دینا فمان تب معلوم نه ته ملامتا تابن سم ملامت یعنی چې تا خپل کار کړل و ذکر نصیحت بیان आवाज نصیحت کوا فین ذکرات ان فول مؤمنین یقینا نصیحت فائدہ ور کی چاله فذکر بالقران من یخافو واید فین ذکرا تنفعل مؤمنین فون شی بی جوړی یقینا نصیحت فائدہ ور کی مؤمنان الله نصیحت خوب ور کای ار چاته بیان بکای ار چاته خو فائدہ وتن ار سو ګولې ناخلی تنفعل مؤمنین وما خلقت الجن والانس مدان نصیحت زکه ده کنا چې دې خپل مقصد پری خې ده نصیحت زکه په کار دې چې خلق خپل مقصد پری خې ده وما خلقت الجن والانس نمی دی پیدا کری پریان انسانان الا لیعبدون الا لیعرفونی مگر دیلا چی ما او پیجنی دیلا چی ما او پیجنی نما قدر اللہ حق قدری ما عرف اللہ حق معرفتی اللہ اونی پیجندو الا لیعبدون مگر عبادت لی پیدا کری دی عبادت مکمل تابیداری دا اللہ مکمل تابیداری دا اللہ ما اولید من هم رزقین نمی دا ایراد کری دی نا روڑائی چه دیده چه کم دنو با دوڑو پسی گرزی و ما اوریدو این یو تویمون نمی دا غوخته نمی دا اراده کرده دینا چه دیده خوراک راکی مالا چه مالا دیسه راکی خوراک یا زما مخلوق لده خوراک ورکی رزق زمواری خوزم آده این اللہ هو الرزاق یقینا آقا اللہ دی رزق ورکون که خاوند طاقت المتین مضبوط مضبوط ذات بس اغار سکولشی کنا هو الرزاق ذو القوة المتین نو نا لام تعلیل لعبدون راداد یا کلون را قطعا نکرد یاد لام تعلیل لی عبدون را داد لام تعلیل اغا ی عبدون لور کرده چه انسان می پیدا کرده پیدایش مقصد اغسی شده عبادت یا کلون را نکرد هرگز یاد یا کلون یادو پا کسی نده کرده خوراک و دوڑای پا کیو دیار دکرده نده مجھے چا مقصد پر خود نظر توجه فا انا للذین ظلمو زنوبان یقین را کسان چه ظلمیو که پل مقصد دی یوت دی یعبدون پا زی باندی یاکلون که زرهم یاکلو و یتمتعو یتمتعون و یاکلو نکما تاکلو لنام و النار مسولهم و انا للذین ظلمو زنوبان یقینا آکسان چه ظلمی کرده و زان باندی زنوبان اغیل سزادا پشاند سزاد ملگرد دی زنوبان بوج دی عذاب زنوب نده زنوب دی خان زنوبان اغیل ده بوج ده گناه سزا پشان زنوب بوکی تموی مثل زنوب یا صحابیم پشان ده بوجونو ده ملگرو ده فلای ساجلون تلوار ده نکی تلوار ده نکی فوائلون رو کاوی ده کسان لر چه کفر کرو می یومی همو لذی وعدون ده آغیر از ناشده تیارو لکی گی نصورت که وی انما تو وعدون لصادق ان الدین الواقع او بدل ورازی ندوار طرفون او خودلنو دنیا هم پاخرم مقصد یرنکنو سورت تور مکی سورت تے سورت تور مکی سورت تے نزول کے شپاگا ویائم پس دے سورت سجدے او مخ کے دے سورت ملک نا پس دے سورت سجدے او مخ کے دے سورت ملک نا مناسبت دمخ کی صورت سرا التوی ان الدین الواقع دلتوی ان عذاب ربک الواقع ان عذاب ربک الواقع وی بدل و رازی نو بدل و صدف آن عذاب پا صورت کی کنا نو ان عذاب ربک الواقع دویم مخ کی د جنتیانو د جنت وجه ذکر کړه محسنین ندلت داغی لگ وضاحت کی چا مشکلاتو کی اللہ را مدد کولو غی احسان 28 کی اتیشتم کی مسئلہ د توحید بل علت صورت اول کی شواہدو ندلت داغی نلگ زیاد شواہد التا مختصر زورنوا فنمنلو دلتا سم زواجیر دی پا یوزل پینزل لس پا یوزای ذکر کئی پا لفظ دا ام سرا داود سورت ان عذاب ربک الواقع عذاب برازی اتیشتم آیات پوری یو سبق تے اول پدی کی شواہد ذکر کئی گواہان دے قیامت بیا دا عذاب والا او دا عذاب نہ بچ کولو بچ کی دن کی دا تیشتم نوالی دا تیشتم یو کم دیر شمنا تر وصل وی اختم پوری زواجر زورنی آخری آیات کی تسلی و مسئلہ دا توحید امتیازات شواہد پدا سے انداز بل صورت کی نشتے دیم پنزل لفظ ام پنزل زلا لفظ ام او درم جنتیانو جنت تدتلو یو وجہ اتیشتم کہ انا کننا من قبل ندوہو بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وكتاب مستور في رق منشور والطور وكتاب مستور یو دا خو یا دلائل نقلیه دی نمانای کو والطور اب کے بن کی والطور وكتاب مستور والطور وكتاب مستور والطور گواد وحی دا تور دا تور پا وحی کیم داو چین سات آتیتن اکاد اخفیها نقلی شو کنا گواد وحی دا تور والا چاگت تور مقام کیولی شیو چین سات آتیا قیامت برازی وکتاب مستور فی رق منشور دا قرآن گواہ دے چھ دے کہ بیا بیا ویل شو چھ قیامت با رازی والبیت المامور وحید ابراہیم علیہ السلام نجم کی براشی چھ ابراہیم علیہ السلام وحی کم نے قیامت مسئلہ وا دا قیامت مسئلہ پکیوا والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور والسقف المرفوع سا معراج تتلل گوادی والبحر المسجور دریاب ڈک یونس علیہ الصلات والسلام دا محنت او کڑاو گوا یونس علیہ الصلات والسلام محنت او کڑاو گوا پدی با نسو شو دلائل نقلیہ. دویم چی اقلی دلائل لی وطور دا سی غڑ غرہ پیدا کولشی ندا وڑوک انسانم پیدا کولشی و کتاب مستور فی رق منشور دا لک دلیکون کی چی دا سل لکی دے پا دی دنیا کی یوی رز دا پارا ثبوت گدی پا دنیا کی دی یوی رز دا پارا ثبوت گدی نمونگو ہم دی یوی رز دا پارا ثبوت گدو دے نمالومی کی چی اور از رازی چی لکا نن پسی سبا دنیا کشتے نو دی دنیا پا نن پسیم سدی سبا دی. وال بیت المامور ہر یو کور جوڑ کڑے شوی چی ہر یو آبادی جوڑ کڑے شوی زکاچ آبادی سوکروانو لولا تشن جوڑای داغی سا مقصدی دا دنیا امونگ تشروانو لولا نرد جوڑ کڑی دا دی بیو مقصد وی. وسقف المرفو دا اسمان اوچت دا گوا دے وسمای ذات الحبوک. والبحر المسجور دا دریا ابڈک چه دا ساحل تخلق روان اور آروان. والبحر المسجور خلق زی اور آزی اولی گیائی کل او خواه کل بلخواه دی دنیا نبزی او پا بلخواه بزی پوشوی کنا این نازا و ربی کل واقع پا دی بانی گوا دی نی. یا وطوری تور گوا دی و کتاب مستور زان زان لدی و کتاب مستور نو تور نمرات تورات و کتاب مستور او کتاب لکل شوی فی رق منشور پاغا سرمن غړول شوی کی پاغا سرمن غړول شوی کی. ول بیت المامور او بیت المامور گوا دے بیت المامور نو مسمان د پاس یو زی دی و مسمان یا پار اسمان کی د دی بیت اللہ د پاسا په هر اسمان کی بالکل مقابل په هر اسمان کی نیغ برا یو زی دی دی بیت اللہ په شانتی الت فرشتي طواف کی په و مسمان کی چې کم دن غی تویل کی بیت المامور درجتنا او یا ذره فرشته طواف کی او بیا چې غی طواف کینو دا غی به تر قیامت پورې بیا نمبر را نشي چې نن طواف وکړ تر قیامت پورې به دا غی نمبر را نشي. ولا یعلم جنود ربک الا هو. البیت المعمور والسقف المرفوع لکسن چې اسمان محیط مدارنګ علم دا الله محیط اسمان تاسو باندې را گیرواله کړه دې نو تاسو باندې علم دا الله هم سکړه دې را گیرواله. والبحر المسجور دریاب ڈک یا سوزول شوی چې دریاب به ویزل بحار سجرت چې کله به دریابونه وسوزول شي بل بکړي شي. والبحر المسجور والبحر المسجور او غواد دریاب المسجور ڈک ان ناز یا سوزول جلوس کړي شوی ان عذاب ربک الواقع یقینا عذاب در رب دی الواقع خامغاراتون کړي ما له من دافع نشته دې پار سوک دګه کون کې یوم تمور السما امورا پکم ورا چې چورلی اسمان په چورلی دو باندې یا اولقیږي او خوځي اسمان په خوځي دو چورلقیږي او خوځي او چورلی وتسير الجبال سيرا روان شي غرونه پروانې دو باندې فويل لل فويل نو علا کته اورو کاوه پدکر ځوانې د پاره د تکذیب کوونکو. للمکذبین د پاره د نسبت درو کوونکو الذين غبط بختا هم في خوض يلعبون چې دې دې په غب کې لوي کوونکی لګیا دی دین باندې لو بے وشتے کی پا دن پسے گپ لگئی یو میو دا اون ایلانار جہنم دا آن پا کم رچ دے دکا کڑشی ٹیل والشی جہنم تا دکا کولو پا ٹیل والو ہا زہن نار دا دے اور آغا کن تم بے آتو کذبون چھ تاسو با دے دے پا نسبت دروغو کو افا سحرن حازا اے جادو دے دا امن تم لا تب سرون یا تاسو بی نینا اس جادو دے اوی نکنا اس لوحانو ڈڑو زشے پی اس وزی پا دے بانے فسبرو لا تسبرو نو که صبر کوئی او که نکوئی نو سوان علیکم دا دلسده برابر که چغوی برلاری اوئی او که صبر کوئی نو دا دلسده برابر یستلو نشته. این نما تجزو نما کنتم تعملون یقینا سزا با در کولشی تاسول سزا در کولشی بدل در کولشی تاسول آج تاسو کول. این المتقین فی جنات و نعیم یقینا المتقین فی جنات و نعیم دیو باغون و نعمتنو کی فاکیهی نبی ما تاهم ربهم مزی غستن کی خوشحالی دن کی پاغ باندی چورکی دیل رب ددئی وقاهم ربهم عذاب الجحیم بما تاهم ربهم جلب منفعت وقاهم ربهم عذاب الجحیم او بسات دی لار رب دی عذاب د دوزخنا بدف مزرد خریس کی حنی ان مبارک دی شتا سلا حنی ان مبارک دی شتا سلا بما کنتم تعملون دو وجداغن چکول تاسو متکئین علی سرر مصفوفہ تکیال گون کی پتختونو قطار پا قطار وزوجناهم بحور عین او جوڑو کومنگا دی سرا حور غرسترگی والذین آمنوا آکسان چیمان راڑو وطباتهم ذریتهم آروان شب دی پسی اولاد دی بی ایمان دو وجد ایمان نا یعنی پی ایمان کے اولاد تابدارو بی ایمان دو وجد ایمان نا الحقنا بیم ذریتهم نو پی وز بکومنگا دی پسی اولاد دی وما علتنا ومن حوالهم من شے او کم بنو کومنگا دا عمل دی نا اس چیز یعنی دا نا چی اولاد اگر دا پلار دو وجد جنت تسکو داخل کو نو گنینو دا پلار عمل بچال ورکو اولاد لا نا نا یا دا اولاد دا وجه نا پلار نیک شوی دی او اغا جنت تسو شو لار نیک مطلب یعنی عقیده سموا نو دا پلار دا زوی دا عمل نا بس کمی گی نا واللہ رب العزت پا دا غیم رب اللہ ورکی دا اللہ سر دا سکمی دی وما علتنا هم من عملی من شه کم بنو کمنگا دا دینا دا عملون دا دینا معمولی کل امرئم بما کسب رهین هر یو کس پا خپل کسب کے گانا دے بندے بما کسب رهین پاغبانی چکڑی دین رهین بندے بما کسب رهین پاغبانی چکڑی دین رهین بندے وام دناهم بفاکہ بیا بیا بور کومنگا دی لرمی وی یو تعاون دی بل امداد تعاون کلا کلی او امداد چ بیا بیا امداد دل دی بیا بیا دی امداد بیا بیا بیا ول اور کو بفاکہ تن می وی ولا ہم ما ماشتون او می وی اغا چ دی خوخی واکہ می دغه مخک می وی خوخی رستو کلی بفاکیتن ولا ہم مما یشتون کلا کلا مل مچ راشی سڑے اوری گسو فروٹ پوخری بیا بڑوڑے تیاری کی فروٹ پر مخ کی اوخری کنا بفاکیتن او بلدا چ جنت کے لذت تے او لذت پفا کی فواکہ کی زیادت تے غوخنا دی وجنے فاکہ سکڑا مخ کی ولا ہم مما یشتون او غوخا چ دی بخوخی وخا خو بازار چ خوخی ولحم مما یشتهون یتنازعون فیها کاسا اخلی را اخلی بدی او بل نجامونا یتنازعون جنگی و جنگی و بسن دا یتنازعون نزادا سمع واخلا راکا واخلا راکا واخلا راکا ها واخلا ها واخلا ها راکا دا یتنازعون فیها کاسا اخلی را اخلی بدی که کاسا جامون دا شراب و لالغون فیها ولا تاسیم نو بک بیکار والی بیکار خبر ولا تاسیم و نگنا یطوفو علیهم غلمان گرزی با پدی بانی غلمانون لکان لهم چه دینو کران بی کان نوم لؤلؤم مکنون لکا چوی بدا ملغلر محفوظ دوڑو پیمنی لگی دلی واق بلا باز و ملا بازی یتساهلون روان دی بشی زنی دین زنو بانی یتساهلون چیو بل سر و تپوسو نکی سنگ ای بایی سنگ چلو شو قالون وای بدی انا کننا قبلو فیالنا مشفقین نخپل سخت ای وقت پر آیات کی انا کننا من قبلو فیالنا مشفقین یقینا منگا مخ کے فیالنا پفل کوروالو کی مشفقین یریدن کی دیرا دینا من بوئی دا بسکی کی دا بسکی کی فمن اللہ علینا نو احسانو کا اللہ پا منگبانی وقان عذاب السموم او بچ کرو منگا دا عذاب گرم نم دا گرم ورنا سموم یدخلو فی مسام البدن آغا چا مسامنو کی دنکی کی بسورو دا بدن کی دنکی کی انا کننا من قبلو ندوہو یقینا منگا چو مخ کے دینا پا دی دنیا کنو منگ بوئی ندوہو بلب منگا اللہ لرا مزاری را لکنا ندوہو کننا پی داخل کو مازی استمراری شو کنا انا کننا من قبلو ندوہو یقینا منگا با مخی با دنیا کیوی چا اللہ شرا مدد و اللہ شرا مدد انہو هو البر الرحیم یقینا آغا اللہ رد احسان خواهن الرحیم محربان واوا محربان سخ کل محربانی پی منگ باندی اکڑا فزاکر زورنی اس دائی گورا پری خودل نو دائی واغستل اس خوخیار استادا کدا غواری کدا فذکر نصیحت ور کوا فمان تب نعمت ربک نی تد مہربان ہے دربان بکاہن ترویتی کاہن ولا مجنون دوجد نعمت دربنا بنعمت نی تد وجد نعمت دربنا اللہ دربان نعمت کڑے نتن کاہن او نہ لیوانے دید تک کاہن یا لیوانے وے نہ تعالی اللہ قران در کڑے تے رسول اللہ تے دا اللہ محبوب مان تب نعمت ربک بکاہن حدیث کی راضی منا تا کاہنن وصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل اللہ علی محمد ترویتی خوار راغی او دا خبر تیر اختیاوی نو فقد کفر بما انزل اللہ علی محمد نزد نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر بان دین کارو کو چنجومیان الذی او بل حدیث کی راضی منا تا عرافن سوک چدان راب خواللان چی تلے معلومی یا پال معلومی فسألہو من شئین لاغن ہے دس سیز بارہ کی تپوسو کو لم یقبل لہو صلاة و اربعین لیلہ لاغن ہے سلوی اختر و زمونس قبلی کی نا لم یقبل لہو صلاة و اربعین لیلہ ولا مجنون او نلیوانی ام یقولون شاعر زورنی شورو شوی ام یقولون شاعر خواہ آئے وی دے چی شاعر دے نا تربسو بی رہ بالمنون منگ پہ انتظار کو دتا رہ بالمنون دا حادثے دا مرگ مر بشنو خلاص بشو تے قولو توا انتظار کوئی تاسو بولے نمری فین نماکو من المتربسین زیمتا سرد انتظار کو انکونا ام تا امرهم احلامهم بیازا یا حکم کئی دیتا احلامهم اقلون دے بیازا پا دے باندے دے اقل دیتا حکم کئی ام قوم انتواغون یا دے یو قوم سرکش ام هم ام بل ام تا امرهم احلامهم بیازا آیا حکم کئی دیتا اقلون دے بدے باندے نوینا هم قوم انتواغون دے دے یو قوم سرکشا ام هم قوم انتواغون دے دیو قوم سرکشا ام هم قوم انتواغون ام یقولون تقولہو آئے دے ویچ دزان نے جوڑی ام یقولون تقولہو آئے دے ویچ دزان نے جوڑی بلنا لا یؤمنون دے پیمان نشتن زکدا سی وی فلیاتو بی حدیث مثلی نرادی وڑی یو بیان دے گنتے فلیاتو بی حدیث مثلی نرادی وڑی یو بیان دے گنتے انکانو صادقین کی چرت دے رشتنی ام خلقو من غیر شئین دا دیتا قرآن بیانی گنو دیتا اوامر و نواہی وی وائی پیدا کری شوی دی من غیر شئین بے مقصدا بے اللہ یؤمر و لا ینہا چھتا تبا نو حکم کی گی او نبت نہیں کی گی من غیر شئین بے مقصدا ام هم الخالقون یا دی دی پیدا کون کی ام خلق السماوات والارض یا دی پیدا کردی سنار نوزمکا بل لا یوقنون بلکہ دی یقین نلری ام عندهم خزائن و رحمت رب ام عندهم خزائن و ربک ایشتر دی سرا خزانے در رب دی چھ دی داوی چھ دا قرآن با دی پیغمبر لنور کی گی نولی دا خزانے دی سرا دی سرا ام هم المسیطرون یا دی دی زور آور او غالب ام لهم سلمون یا دی دی پارا اندر پایا سلمون سیڑی اندر پایا پارسنگ یستمیعون فیه چھ دی غوک دی پاغی کی بر غوک کی دی یستمیعون فیه چھ غوک دی پاغی کی فلیات مستمیعون بسلطان مبین نرادی وڑی اوری دن کے دی بسلطان مبین دلیل خکارا چه برا خطل دے یو دلیل دی روڑی دے پا بطلان کی ام لہو البناتو زجر پا شرک ام لہو البناتو لکم البنون آئی دی لراجین اللہ لراجین کائیو تاسول زامن ام تسالهم اجرن فهم مغرم مسکلون ام تسالهم اجرن آئی تو غواڑی دینا پا دیبان سمزدوری نو دی دی تاوان ندران کڑیشوی فهم مغرم نو دی دی تاوان نامسکلون دران کڑیشوی ام عندهم الغیب فهم یکتبون دے وی منگ با کامیابی گو او دے وی پڑی گی و ختمی گی مڑی گی با نام این دو مل غیبو آئیستے دے سرا الغیبو دے غیب خزانے فهم یکتبو نو دے لیکل کئی داغینا چھ دے با علم غیب دے داغینا لیکل کئی آم یوری دونا که دن یادی خیل ارادہ کئی دے چال خلاف داغ پرست چھ داغ پرست خلاف منگ چلو نا جوڑ کو فاللزینا کفرو هم المکیدون نو آن کسان چگه انکار کرده دے قرآن نا هم المکیدون نو دے خلاف چل کرده شوی دے دے خلاف تدبیر کرے شوی دے ام لہم الہون غیر اللہ ایشتے دے دے پارا جتروا بید اللہ نا سبحان اللہ اما یشرکون پاک تے اللہ آغینا چھ دے یولی صدار جوڑی وین یرو کسفن من السما عذاب غواری نکو بینی دے کسفن یو ٹوٹا من السما دے بارنا ساک تندرا غرزیدن کی یقولون آنوی با صحاب مرکوم دادا وریز جمع شوی دادا اسمان ٹوٹا ندا چھ سوی والا پسر لگے دلی ندی منی نا فزرهم نپریگی دا حتی یلاقو یومهم تردی چی ملاو شدی دا فلی رز سراغا چی فیه یو ساقون چی دیو پکی بیوشکڑی شی یو ملاقنیان هم که دوم شیا پا غرس که چی فاید بورن که دیل را چل دی معمولی ولا هم ینصرون او نباد دی امداد اکڑی شی اس قسم امداد بیون اکڑی شی ولا هم ینصرون وان انا للذین ظلموا عذابا دون ذالک او یقیناً دا پار دا کسانو چی ظلمی کردے عذاباً عذاب دے علاوہ دا دینا دا قبر برزخ عذاب ولیکن اکثر هم یار دنیا ولیکن اکثر هم لا یعلمون لیکن زیاد دا دینا پوئی گینا او تلوار بانے عذاب غواری واسبر لحکم ربک فیصلہ کوا صبر کوا لحکم ربک فیصلی دا رب تا دے اغیت صبر کا تسلی فینکا بی آیونینا یقیناً تے وڑان دی زمنگا زمنگ پستر کو باندھے زمنگ دستر کو ڈاندے وسب بے بے ہم درب پل کار کے کمے مرا والا وسب بے بے ہم درب کا او پاکی بے نو پستا ہے درب دے مسئلے توحید لزور ورکا کہیں نہ تقوم کلام چ بیان تپاسے چې کلم بیان تپاسینو ګره چې مسله د توحید ایران کې حين تقوم وسبح بحمد ربک پاکی بیان آواز استانه در رب دی حين تقوم کله چې پاسه و من الليل فسبح او شپې چې کله پاکی بیان او د الله و ادبار النجوم یومانا چې کله ستوري پشاشي ستوري پشاشي نه شپې په اخره سایه د سار مز و من الليل فسبح و ادبار النجوم او کله چې ستوري پشاشي یا و ادبار النجوم نجوم نه مراد سرمایه دار او مالدار و ادبار النجوم کله چې دا مالداران هلاک شي نو بیا وای الحمدلله شکر دې چې ختم شو و ادبار النجوم په وخت هلاک کېدو د غټای ټوکه ان نجوم دا رزم کې ستوري دي کنه ځان ته سوي کنه و ادبار النجوم په وخت هلاک کېدلو دا کې څه شي کې مالدارانو کې وای ادبار النجوم په وخت شا کېدو د ستورو کې نو صورت کې شواهد ذکر کړ چې ان عذاب ربک لواقع عذاب ګور رات لواله دي څه دي عذاب رات لواله دي سورته نجم مکی سورته ته نزول کې درشتم 23 پس د سورته اخلاص قل هو الله احد پس د سورته اخلاص او مخ کې د سورته عبسنا مناسبت مخیوی عذاب برازی دلتا دا عذاب سبب ذکر کئی شرک افرایتم اللاتا والعزا ومنات الثالثة الاخرى علکم الذکر ولہ الانسا دویم مخیوی ان عذاب ربک لواقع عذاب برازی نو بچکی وګړي واپس او نو مساله د توحید ذکر کوي اخر د آیات سورت اخر دریم مخ کی سورت کی وی وصل وختم کی و ان للذین ظلموا عذابا دون ذلک عذاب دی ورلا عذاب دی نو دلتا رد شفاعت قهری رد شفاعت قهری سوی چه منگ بخلاسی وین اخلاسو لده نشی رد شفاعت قهری کم من ملکین پس سماوات شپگشتم دعوت سورت مسئله توحید او رد شرک مقاصد اربعه بس سلور غټ مسلې رسالت اول د صورت په ترتیب وام رسالت توحید او رسالت سره صداقت الكتاب او سره توحید او بیا په اخر د صورت کې قیامت صورت دوی سیدې اول شپږشتم پنځشتم آیات پورې یعنی یو رکو پدې کې اول صداقت د نبی علیہ السلام او د قران صداقت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د قران باقي شواهد بیا د نلسمنا رد شرک به عباد الصالحین چا چې نیکان بندیان صدار کړیو نه دا غي په شرک باندې رد دوی مې سال شپږشتم نه پای کې رد شفاعت قهری او رد مشرکین بالملائکه اونتیس کے سالور دیرشمنا زورنا او دشپک دیرشمنا دلیل نقلی موسیٰ علیہ السلام او ابراہیم علیہ السلامنا بیا تخویف دنیاوی او اخروی، یره د دنیا او یره د آخرت. امتیازات و نجم اذا هوا، از جبرائیل علیہ السلام او نبی علیہ السلام ملاقات، ثم دنا فتدلا، د ابراهیم علیہ السلام د صحیفو بیان، ال قیامت یونم عزفت العازفه، بسم الله الرحمن الرحیم. والنجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا، والنجم اذا هوا یومانا گواد استوری کلچو غرزیگی، گواد استوری کلچو غرزیگی، فدی بانی چدا پیغمبر حق دے لند نیوی. چدا پیغمبر حق دے والنجم اذا هوا، نگوری آسمان تا چه دا زی و رازی، دا اول زی و رازی دا ستوری، دا خدا آسمان حفاظت تے، زکا چه بادشاہ رازی نو بادشاہ لخر کلار کے محافظی نو درائی، نو قرآن رازی پا نبی علیہ السلام باندے، نمالومی گی دا چه دا حق پیغمبر دے، زکا خبرا آسمان کے حفاظتی تدابیر شوی دی. دوین والنجم اذا هوا، والنجم اذا هوا او دا آیات، والنجم اذا هوا او آیات گواده اذا هوا، چکل را کس چیزم کتا نجم مانا نجم الکلام، دا قرآن مجید دا ٹوٹے دا آیاتو نسی گواده، چکل را شیف نبی علیہ السلام چه ما ظل صاحبکم وما غوا، فدی بانده گواده چه ما ظل صاحبکم وما غوا، ندی گمراہ استاسو ملگره وما غوا او ندی ختام، ما ظل صاحبکم چلار ورتا د سر معلومنی دیتا زلالت ہوئی، اللار تی روکشی اور دا سر او تسنی معلومہ، او قواعد دیتا ہوئی چھ معلومہ ورتا شی او بیا پی لار نشی، قواعد چلار ورتا معلومہ نزی پی اغتا غاوی ہوئی، ما ظل صاحبکم ندر روکشوی ندر روک کردی ستاسو ملگری لار، وما غوا او نی خطا کردی دا چھ ورتا معلومہ و بیا پری خدا، ما یوما انتی قوان الہوا او دے خبر نکی آنی الہوا دا خپل خیالنا خپل خبر نکی، این ہوا الا وحی یوحا، ند دا مگر وحی وحی کڑی شوی، چھ دا تا بیان دے بیان کڑی شوی دے دا بلچا خبر کی خپل نکی، این ہوا دا اللہ و طویل دی، این ہوا الا وحی یوحا، ند دا مگر وحی وحی کڑی شوی، علمہو شدید القوا ذو مرت فستوا، علمہو خودل دا تا دا کتاب شدید القوا سخت طاقت والا، ذو مرت خاوند خائص، خاوند خائص چا دے جبریل اغور تا خودل دے او اغد چانا دا اللہ نا، علم او شدید القوا خودل دے تا سخت طاقت والا خاوند خائص، فستوا نو برابر دے، نو فستوا دے برابر دے آغا دے برابر اغم برابر، فستوا وہوا بالافق الاعلا، یا فستوا نو برابر شدے وہوا بالافق الاعلا او اغو پا کرانا روچت دا اسمان، وهو بالافق الاعلى دا معراج ته اشاره ده، بنی اسرائیل کې ویلو چې د بیت الله نه تر بیت المقدس پورې معراج د کوم ځای نه ثابت ته سورته بنی اسرائیل نه، او د بیت المقدس نه تر بره اسمانونو وبره پورې دا سورته نه جمع نسله ثابت، نفس توا برابر شو دی وهو بالافق الاعلى دیو پا کنارا اوچا توان دی، وهو بالافق الاعلى او نبی علیہ السلام مخط او دے امبرو جبریل علیہ السلام بیا نور بارا نشد لے، وی اگر بپرم نو بس وزم، که نور برا خیجما نو سوزم، وی بس نور برا خطل نشم، اگر بپرم نو بس وزم، نور خطل وست زما چی کم نیش دے، وی اگر سر رموی برتر پرم فروغی تجلی بس وزت پرم، اگر سر رموی برتر پرم که نور آده ویختوم را برا خیجما نو فروغی تجلی بسوزت پرم، نو بیاز ما پر پری چکم دنو اغسوزی پا آغا تجلاغانو باندی پا تجلاغانو میچ دغسوزی، وهو بالافق الاعلى ثم دنا، نو بیازی نزدی شو فتد اللہ نو رازوان شو، فتدلا وی قلب دے ثم تدلا نفدنا بیا رزون شنو خص شو نزدې شو فکان قاب قوسین او ادنا نو دیو لکه د موټه د دولیندو او ادنا بلکې دینوم نزدې او ادنا بلکې د دینوم نزدې فکان قاب قوسین او ادنا فکان قاب قوسین او ادنا فاوها الى عبده ما اوها نو قابم نو پیجنی قوسین نو پیجنی نزدی کی دلیم نو پیجنی فکان قاب قوسین او ادنا نو دا قاب قوسین قاب قوسین اسوام فکان قاب قوسین او ادنا قاب ستوئی قوس ستوئی پتا پا بیاو لگی قوس لیندائی تا ہوئی لیندائی چی پنج پیر کی آگا دا مخو ویشتو والا چی کمی آگا دا غش دو ویشتو والا پا دی که یو تاری یو وطری یو مقبضی تار خواگا چی غش پا کداؤی که تار خوار سوک پیجنی آو چی غش کمزائی که کی خودلشی دا غینا برا او دا غینا کتا دا قاب دی دا تار تار او دا لیندی چی دا لیندی نا دا مق دا غو دا غس چی کم غش کم زی کسی کشی که خود لکی گی نو برا و کتا دا قاب دی یو اغا یوزای که نیولکی گی ایتا مقبض وی چی دا کم زی نا لیندی نیولکی گی موتای نا موتای آیا پا برا مقبض کی یا پا کتا کی قاب ا برا یا کتای نو دا غزای دا قاب دی د غشی د تار صحیح ده کنه د تار یو سر او بل سر دای وتر دی یو سر او بل سر څه دی وتر نو د وتر تر مینځ چې کمنو دا قاب دی وتر تر مینځ څه دی قاب چشمه درا کړه دا داولی د امانس کنه دا امانس دی دلته کې غشه کې خودلې کی دیزای او دا دیزای که تاری داسی ای که داسی کی دی ٹک شو کنا دیزای یا دیزای موتایی اس دا او دا دا قابو ندی دا قاب شو دا سو شده قاب و دا قاب دی چه دا پکان قاب قوسین نو چه لنده دو دی نو قابو نم سو پکر دی دو او دلتا قاب یو ذکر کرده ذکر مضافون لیه که علامه تصنیشتی نو مضاف تا ضرورتو نشته نو اس عربو کې دا قانونو عربو کې چې غیبا کله روغه کولا سبې کولا روغه نو غیبا دواړو لنده یو بل سره داسې ونیولې نو دواړه قابونه به یو بل سره شو جوخ شو نو فکان قاب قوسین دا په شان دا غا قابونو د دوو لندو شو دا سبې یو بل سره شو جوخ صحیح کنه دا دو قابونو په شان دي شو اوس دې ته وګوره قابونه ویلې دي چې قابونه چې کمنه هغه مکمل دی یو بل سره نه لګي او که لګي نو تارونه دی یو بل سره مکمل سره نشي لګېدی قابونه وو لګي خو تارونه نه لګي اشاره ده دې خبرې ته چې د جبرائیل علیه السلام او د محمد علیه السلام مکمل اتحاد راغی عربو کې دا مثالو چې یو بل سره به داسې طریقې سره روغ وکړه مطلب بداو چې لنده به یو ځای کله پښتانه ټوپک د ټوپک سره یو ځای کی چې زما دشمن او استاد دشمن به یوي او زما دوست او استاد دوست پسی یو نو جبرائیل علیه السلام او نبی علیه السلام معاهده وکړه چې زما او استاد دشمن بسی یو خو سره د دینه چې تارونو کې فرق وو تارونو جوښ شوی نو نبی علیه السلام په صفت بشری پاتې فرشته شوی نه دا او جبرائیل په خپل صفت ملکوتی پاتې انسان شوی نه دی تارونو فرق دیتا اشاره ده دیتا اشاره ده فکان قابا قوسین دک کشان نزدی شو د قابونو بلکه د قابونو نم زیاد سو نزدی او ادنا بلکه ده دینام نزدی ترقی شوا فکان قابا قوسین او ادنا یا قاب پا معنی ده قدر کنو بیادو اندازه دغنشته فکان قابا قوسین او ادنا نشو دا پا اندازه ده دو لندو لکه لنده چی او زایی که پا اندازه ده دو لندو او ادنا او ده دینام نزده فا اوها الى عبدی ما اوها واکی دیوست فا اوها الى عبدی ما اوها نو الله وحی اکڑا خپل بندہ جبریل تا هغه چې وحی اکڑا یو مانشوا الله وحی اکڑا خپل بندہ جبریل تا هغه چې وحی اکڑا نو چې الله جبریل تا اکڑا نو فاوحا الى عبدی ما اوحا دویم مانا نو وحی اکڑا جبریل خپل الى عبدی بندہ دا اللہ تا بندہ رچا تا دا اللہ تا ما اوحا هغه چې وطا وحی کڑی و اللہ آغا چو تو وحی کڑی وچا اللہ فا اوحا الى عبده ما اوحا نو وحی اکڑا جبریل الى عبده بندد اللہ تاما حاغا اوحا چا اللہ جبریل تس کڑی وا وحی کڑی وا دوار مانی مراد دیگا نا پوشوی اللہ جبریل تو ہوئی جبریل چاہتا ہوئی نبی علیہ السلام تا فا اوحا الى عبده ما اوحا ما کذب الفواد ما را دروغ ندیوی لیزلو آغای چلی دلی دی افتو مارونه علا ما یرا و تاسو جگڑا کوئی ده سر پاغ سکی چلی دلی دی تاسو آئی چی ده درو گوئی و لقدر آو نزلتان اخرى او یقینا لی دلی دی جبریل لرا پرا کزی دو بلو که ده پخ پل شکل یوی ده غزای ولی دونو بیا بل ده امولی دو و لقدر آو نزلتان اخرى چی تونو امی جبریل آغزای که پری خودو چی را تونو بیاو تا جبریلو لارو چی لا مکان تا لار ال تا چی سونو آغا وشو او دا دی پلا چی بیا راتو نبیاو تا جبریل لارن والا قدر آهو یقینا لیدلی او دلارا نزلتانو خراپ کزی دو بلو که عین دا صدرت المنتا فخوا که دا آغی بیری چی المنتا چی آغزای تا انتها دا علم دا مخلوق شوی دا عین دا صدرت المنتا در زینم دا برا وم اسمان نبرا عین دا صدرت المنتا فخوا که عین دا صدرت المنتا فخوا که دا بیری المنتا چی آل تا انتها دا علم دا مخلوق دا عندها جنت المأوى دغه سرا جنت دو سیدو د مسلمانانو دی دغه ځای کې د مسلمانانو جنت ته بار عرش مو الله دی خبر باندې پويږي کنه نو دی بهر وخت دی د دیدار الهی نه لطف اندوز کیږي از یخش سدرت ما یخشا هغه چې باغ وخت کې چې پټکړه پټکړه اس سدرتا دی بیرلا ما یخشا نو بس څه پټکړنو هغه تپوس بسو کې چې سپټکړې ودا بیرا ا د سرو پتنګانو د سرو زری پتنګانو پته نشته به چې څنګه و ما یغشا مخلوق ته دغه پته نشته دې دې افسر صدره ته ما یغشا پاو کې چې پټکړه دې بیرلا هغه د پټکړه پټه کې دې بیرلا هغه چې پټه هغه چې پټه ما ذا غلبصر و ما طغا نوې کګې شوی سترګې د مقصد نه و ما طغا او نوې تیر وتلې ما ذا غلبصر چې ګوره مقصد په دې دیوالې مقصد پا دی دیوال لے او تو گوری دی دیوال تا نو ما زاغ البصر کگی شوی نویس ترگی دا مقصد نا او دویم مقصد پا دی دیوال لے او تو گوری آغا ٹینک آئیتا نو ما تو آغا او نتینا تیر ہوتے ہو و ما تو آغا او نتینا تیر ہوتے ہو لقد را آمن آیات ربی القبرہ یقینا لیدلوی دو من آیات ربی القبرہ دا غادن خود رخ پلنی القبرہ غٹی غٹی آفار آئیتوم وای بے انصافو او گورا دمرا دا عالم دا کم عالم دلائل پیش کرل او سرد دینا یا بے انصافو تاسو بیا چه کم دنو و پیرا بابا را و رسی بل کارم نشتے آفار آئیتوم اللہ زجر پشرک آفار آئیتوم اللہ تول عزا آئیوی نی تاسو لا تول زارا لات کان رجلن صالحن یلو تو سویق علی الحجاج نیک سڑیو حجانو لبے ستوان جوڑول والعزا عزا بائی عزا پیرایوا عزا پیرایوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور پسے خالد رضی اللہ تعالی عنہ لے گا ورتوی ورشا اوا غزای کی با یو دغه عزا او غمړکا خالد رضی اللہ تعالی لال الته ونه واغی والا راغی نبی علیہ السلام ته سوی ونه و می والا رالم نبی سامینا سدی نی کړي بیا ورشا بیا آل تعالی چې خالد رضی اللہ تعالی دوباره لال التکه مال تکه یو من جوارو بیا من جوارو اغه ونی ولا وشابالو اغه چا کړه وی وزار اوزا بیا وزا شمری یا وزا شمری یا وزا ته چې کوم نو شابه پنسی وها پن بډی وها پنسی اوچته کا پاچارا بولند کو شمری ته چې کوم نو بډی وها او والقل والقیا تخمری دوپټه واچا والقیا علی الخالق خالد له گزار سکا ورکا اور بس رو تا بگو آگون تی رو تا پیرائی وا رو تا نو خالد رضی اللہ تعالی عنہ خو خالدو نو اگر تورا لاس تکڑا وی یا عزا کفرانکی لا سبحانہ کے انی رأیت اللہ قد آہانا کے یا عزا کفران کے لا سبحان کے یا عزا استان انکار استا پاکی نشتا استا پاکی نشتا انی رأیت اللہ قد آہانا کے ما اللہ رب العزت لیدلے دے چستاس پکیوے لیدہ یعنی قرآن میں لیدلے چستاس پکیوے لیدہ مڑائکڑا نبی علیہ السلام تے اس تکار کردے والعزا عزا بائی ومنا تبتالی ستال اخرى او منا درہم اگا پکی لوگ رستے ہو چپا دے دو بے کارونو شنو بیا بدل لارل ویچے پا پلان کیونی شنو بیا پلان کی لے ورشا نا پکی لگ مرتبہ کی رستے ہو ات تالی ستا درہم آل اخرى دائی مرتبی تا اشارہ دا او سپکاوی تا ہم دتا دیو مخنک قتل او منا کانو یمنون دیما اہم عندہو دخپل اولاد بیال تالالو یا بی ساروی تالالو الکم الذکر والانسا لا تو گرا تے دبکی او ذات تو گرا لیپ تے بکی او منا تو گرا بیا بکی تے دا نمونہ دے خود دی کنا نمونہ دے چاری خندنا الکم الذکر والانسا الکم الذکر تا سولنا رینا ولا رجنا کہے تل کہے دن قسمت مریضا دا دے ویش دے ظلم دا دے ڈیر ویش دے ظلم ان یہ الا اسماء سمیتموا ندی دا مگر نمونہ تش لاندے سا حقیقت نشتے دا دا بادو بابا دا دے کال نے زیارت داد طبی زیموار داد اولاد زیموار تش نمونه دی شیخی تاس و استاس و مشرانو ندر آلے گلے اللہ پا دیوانی اس دلیل این یتبیون اللہ زن ندی روان دی مگر پا تشخیال پسے وما آتا والا انفس ندی روان مگر پا گمان پسے وما آتا والا انفس او آغے چی غواری درونا بچی سو غواری نو آغا کئی نو ولق جا اهم ربهم الہدا گور ہدایت پر خود یقین اندر آغلے دی تاد رب دقفلنا الہدا ہدایت عامل الانسان ما تمنا آئی دا پار دا انسان آغا چا دے غواری چا سو غواری ناباب کئی نانا فللہ الاخرت والاولا عامل الانسان ما تمنا آئی دا انسان دا پار آغا سو چا دے خوخی بچ سو خوخی نو آغا دے کئی نا فللہ الاخرت والاولا اللہ لهم دے اختیار دا آخرت ام دا دنیا پا دوارو کے بعد اللہ دا قانون پابندے نانا چا خپل قانون بچلائے وکم من ملکن فی السماوات رد شفاعت قہری او سم را دیر پرشتونا پاسمانونو کے لا تغنی شفاعتم شیا فائدہ بورنکی دیلا منت جولید فائدہ بورنکی ملت جولید دی فرشتو شیا معمولی دیل را الا من بعد یا ازن اللہ علی من یشاہ و ارضا مگر پس دینا چی اجازتو کی اللہ آغا چا پا حق کی یا آغا چا تا لمن دا آغا چا تا ناغ پائدہ بائی او کی یا لمن دا آغا چا پا حق کی نو غلب پائدہ او کی لمن یشاہ او آغا چا تا چی را دو کی اللہ وَيَرْضَى او خوخشی دا اللہ و پسندی دا اللہ و رضی له قولا وَيَرْضَى اِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يَقِنَا كَسَانَ شِمَانَ رَعِي پَآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى خامخا صفت کی دا فرشتو پا صفت دا جنکو صفت کی دا جنکو پا صفت دا چا فرشت دا جنکو باندے یعنی غیت جنکے ہوئی لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى خامخا نم دی فرشتو تا اغا نم دا جنکو دا جنکو پا نمی یادی چی دا جنکی دی وما لهم بیه من علم او نشت دیل را پا دی بانی سپویا این یتبعون ایل لزوان نوی روان دی پا مگر پا خیال پسی و این نزوان ناوی قینن گمان چی دیل آیقنی من الحق شیا فائدن اور که دا قائدو نمامولی پوشوی فائدن اور که دا ما قائدو نسو شی پا عقیده که زونیات نچلی گی نو خبر واحد زونی ننے نو نچلی گی کنا فارضا من تولا نو ڈڑو کدا آغا چانا چه واری دا آن ذکر نازمونگ دا یادنا ولم یورید الا الحیات الدنیا او دا دی اراده نوی مگر دا دی جون معمولی چه بس دقا و دقا دا جون پس روان دی ذالک مبلغ هم من العلم دا غا مقصد دا دی علمنا دا پوینا بس دی چه سیل ما سلی سپویا سلی نصرف دا دی دا پارا چه را استاز شما و داشم و داشم دا با حکم بس صرف دا دنیا دا پارا یاسلی ان ربک هو عالم یقین رب دی پوا پا آغا چاوانی من ظلہ عن سبیلی شاید خطا دلاری دا اللہ نا هو عالم بمان احتدا آغا اللہ ری پوا پا آغا چاوانی احتدا چلاری امندا وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض او خاص اللہ ری دی آغا چپا اسمانو کی دو آغا چپا اسمانو کی لیجزی اللذین آساؤ بما عملو دا چپا دلور کی اللہ کسانو تا چپا دی کردی دا آغا چپا مری کردی ویجزی اللذین آسنو بالحسن او دا چپا دلور کی اللہ آکسانو تاسنو چنی کی کڑی دا مسئلہ دا توحید مانی لدا آغا بالحسنا جنت اللذین آکسان دا آغا بخت اردی اجتنبون کبائر الاسم والفواحش چی زان بچ کئی دا غٹو گناہونونا و دا پلیتونا دا بے حیاتوبونونا دا دینا زان بچ کئی اللہ لامم مگر آغا کپ زڑکی تیر شی مگر آغا کپ زړه کې تیر شي الا لم مگر صغائر. بخاری کی روایت ہے اللهم اغفر ان تغفر الجما و يعبد لك لا الما. اللهم اغفر اللهم اغفر یا الله بخنو کا ان تغ اللهم ان تغفر نو اغفر الجما یا الله که بخن را ته کنه سم ډیر را ته وک کنه و ايو عبد لك لا الما او کم یو بنده دې چې دا غبزل کې ګناه خیال نیوی راغله. والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفره یقین رب شدین و واسع المغفره اغد واسع المغفره اغد فراخد بخنی والا هو عالم بکم آغا اللہ رفو بتا سبانی اذ انشاکم چکل پیدا کلی تاسو من الارض از مکنا و اذ انتم اجنتن فی بطون امہاتکم او پاگ کچوی تاسو ما شمان زی پنگوڑی پنگوڑی وی اجنتن پیشنگی پیشنگی اجنتن وار وار ما شمان فی بطون امہاتکم پگیڑو دمین دستاسو کینو فلا تزکو انفسکم. اللہ اللہ تا خمالو می مڑا سزان پاک پاک کہتا کبر دشورو کرده فلا تزکو انفسکم نم پاک پاک کوئی زان پدی مانا گر زان پوکی پاک پاک من کوئی زان قد افلاح من تزکا کامیاب دیا غا سوک چی زان پاک کا اللہ وی فلا تزکو انفسکم خبر بانی پوشوی کان نم ماناو که فلا تزکو انفسکم یا سرد بد عمل نزان پاک اون کیا فلا تزکو انفسکم مزان پاک پاک کوئی سرد دیس خاقی دینا هو اعلمو پونشو جوڑی سرد دیس خاقی دینا دیس سرد زان پاک پاک کئی هو اعلمو بمن اتقا ها غالار پوا پاگا چابانی چی زان بچ که دیس خاقی دینا شرک نزان بچ که فرایت اللذی فکر رو که گنا زورنا فکر دیا کستا تولا چواری دو آتوا قلیلا اولی کلگو و اکدا او بیا بند شو سمدلم یو مانا ولید ابن مغیره وی زی ایمان راړم وی ایمان می راړم بل سره پر سره هغه وګورا تا ایمان راړ خلک وچ د وره یری دی هغه ته یاد وره یری ایمان می راړم ولید ابن مغیره وته د وره یری دم سم راړو ایمان می راړو ها سړی وته وی ګور مال لګی لګی پیسې راکوا ته خمالدار سړی زبر د وره بچ ته ور نه ځان بچ کې زبر سکم بس ک مال لګی لګی تراته پیسې راکاو نو دوه لګی پیسې ورکړي او سوزلې ولا ورکړي بیا ولا ورنه کړي افرا ایت الذی فکر دیا کستا تولا چی دی ایمان نسوشو واری دو و آتوا لمالی ورک و آتوا قلیلن و اکدا او بیا بند شو دی مال ورکل سکل بند کل دی ما شو القرآن رحمه اللہ مانا دا آفار ایت اللذی فکر دکر دیا کستا تولا چی واری دو توحید نا و آتوا قلیلن ورکل لگا غنت تابی داری و اکدا نو بیا بند که توحید بستے بیا توحید توحید پری خوچ سخت پیرالا نو توحید توحید لا و اکدا او بنس ده توحید نام اللہ عنده علم الغیب فهو یرا اید سر ده علم ده پتو فهو یرا نو ده وینی ده آغینا چه بس مڑا پا ده که کامیابی نشته پا توحید که کامیابی نشته ام لم یونبا اینه ده خبر شده بما پا آغا فی صوف موسیٰ چه غدی پا صحیفو ده موسیٰ علیہ السلام که پا پانو ده موسیٰ کی و ابراهیم الذی وفا او ده ابراهیم علیہ السلام آغا چه غدی را وفا کرده و کنا وپا چاغ مکمل او فاسکوا کڑوا چاو پورا تابیداری کڑوا سو پاگی کی ائی کی داو اللہ تزر وا زرت مزر اخرى چنیشی بار اول یو بار ان کے بار دبل اللہ تزر وا زر وا زرت مزر اخرى چنیشو چتولے او چتو ان کے بوج دبل والے سال الانسان الا ما سا او نشتے د پار دے انسان دا صورت مکی دے مکہ کی ایمانیات تھی نو الے سال الانسان نشتے د پار دے انسان دے ایمان نا الا ما سا مگر اگے چخل کوشش کو یعنی دی ایمان فائدہ اگر بل مشرک تا نرسی یا سڑے خپل مشرک تے او زوی ایماندار دے تے زوی پ ایمان باندے پلار خلاص دلے نشی الی سل الانسان قید دی کنا نشتے دے پار دے انسان الا ما سا مگر اگے چ کوشش کڑو دی ایمان نا او ای سال ثواب زان نہ مسئلہ دا او دل تنا الی سل الانسان نشته ده پار ده انسان الا ما سا مگر آغای چو کوشش کرده دا چه که مثال ثواب ده نو هم ده کوشش که کنه هم ده کوشش ده زوی ده ده کوشش نده او چه کم صدقات جاریه ده نو ده کوشش ده کنه ما رسیگی الا ما سا حاکیگی الا ما سا اللی صلی الانسان الا ما سا نشته ده پار ده انسان مگر آغای چه ده کوشش کرده وان نسا یو سو فیورا او یقین ده کوشش ده زرده چه بلی ده شی ثم ما یجزا والجزا لوفا بیا بدل اور کرشی دل رب بدل پورا بالکل پورا بول اور کرشی وان الى ربک المنتہا او یقینا رستا تدا انتها رسیدل بس التو ټول رواني ویل الله ترجو الامور وان الى ربك المنتا او یقینا رت دی المنتا رسیدل رواني دل وانه هو ثواب کا مرجان کی شیخ صاحب رحم الله علی کی چتر دی زے پردا صحیفو بیان دی دین دی خود قران بیان دی ذکر چرستو بکی لوط علیہ الصلات والسلام نو قوم ذکر را روان دی والمؤتفقۃ ہوا او خود ابراہیم علیہ السلام نو رستو کنا نو پس سیفو دی ابراہیم علیہ السلام کی سنگ را لے او یادا چی آغین مراد بیا نور کلی ولٹکڑی شوی دی خو عام نو مؤتفقان مراد سدی قرائی قومی لوط قرائی قومی نو دی وجہ دی دی پوری داگا دی نور جدا دی وانہو ہوا ذاک واب کا آغا اللہ چکم دنو خاندول کیو جڑول آغا ہوا اللہ چدیا ذاکا خاندی واب کا جڑی سوکو خاندی سوکو جڑی ولدت کا امکا ابن آدم باکیا والناس یزاکونا حولک مسرورا ولدت کا امکا ابن آدم باکیا مور راولینو جڑی جڑلی والناس یزاکونا حولک سرورا او خلقو چکم دن ستان چا پیرا خاندل نو وجہ لنفس کا انتکونا اذابا کو کوششو کزان لدے چکلا داسی شی چکلا دی جاڑی فی یوم موت کزا حکم مسرورا چستاد مرک پر ازبانی تخندی دن کے او دا خلق سشی جاڑی زمواری سب رحم اللہ وی دا سی مرشا چی پیدا شو نو تا جڑل خلقو خندا کڑا نو اس دا سی مرشا چی تا جاڑی و خلق خاندی چی تا خاندی و خلق جاڑی دا سی مرشا چی تا خاندی خلق جاڑی وانہو ہوا از حق و آب کا آغا اللہ خندول کیو جڑول وانو ہوا ما تواحیا آغا اللہ چھدے ہوا ما تا آغا اللہ مڑکول کی واحیا و جوندی کول وانو خلقا مڑکڑی دی واحیا و جوندی کڑی دی آغا اللہ پیدا کڑی دی جوڑی زکر والنسا ناری ناو زنانا من نطفتن ذاتن نا دو نطفتن آچکلو غرزولشی وانو علیہ نشعت الاخرى او پاغ اللہ بند پیدا عشبل وانو ہوا اغنا واقنا او یقین آغا اللہ چھدے ہوا اغنا آغا اللہ مالدار الکیو غریبول اغنا و اقنا مالدارول کی اسے کی غریبول یا اقنا مانا خ مالدارول خودے کی فرق ہے یو مالداری دا مال او بل اقنا اغا چھ کدن مالداری دا دغدا دا سارو دا گردو دا بیزو نو آغا و ملاور کی دوار دیا دا مالدار ہے بشی وانہو رد بو شیعر آرد پشر پل کواکب وانہو رب بو شیعر شیعرہ تب سطوری تب عبادت کو نو یا آغا اللہ دے رب دا شیعرہ سطوری نو شیعرہ لعبادت تس ضرورت تے اللہ رب دا غیر نہ دا غیر ربول بندگی نہ کوی وان نو الک عادن الاولا اغا اللہ تبا کر دی عادیان پخوانی و ثمود فما ابقا او ثمود نو پات دیس نی فما ابقا نو پات نی و قوم نو او قوم نو علیہ السلام من قبل مکہ انهم كانوا هم اظلم و اطغى یقینا كانوا هم اظلم و اطغى دا ودیر ظالمان و سرکش اول متفقتا وا او کلی ول ٹکڑے شی اول ٹکڑے شی کلی اہوا تبا کر دی اللہ احوا تواکڑی اللہ فغشا ہما غشا نو پٹکڑ دی لرا آغای چی پٹکڑل فغشا آغا سیز چی پٹکڑل بس ما غشا سبے ہوا ابحام لی تفخیم شان فغشا ہما غشا نو پٹکڑل دی کلو لرا آغا سیزو چی پٹکڑل فبا ای آلا ای ربکما فربکا تتمارا نو پا کم یود نعمت درب کی تشک کائی چی دمیریتون نشی فبا ای آلا ای ربک نو پا کم یاو دا نعمت درب کے تا تمارا تا جگڑا کئے چھ دا میرا ان نشیم نو میرا ان فلا تماری فیہم الا میرا ان ظاہرا نو پا الا تا تمارا پا کم یاو دا نعمت درب کے تا جگڑا کئے ہا آزا نظیر من نظر الاولا دا دیرون کے دیرون پخوانونا آزفت الازفا آزفت الازفا نستیز وانیز دیکی دن کی رز لے سلاہ من دون اللہ کاشفا نشت دل را دا اللہ نے علاوہ سکلری کون کے افا من آز الحدیث تاجبون دی خبرنا تاسوری آنی گئی و تضحکونا ولا تبکون او خان دیو جاڑینا گور دی قرآن پوری تاسوری آنی گئی چھ دیسرا واجبو انجاہم منظر منہم افا من آز الحدیث